zientzelik irratian zaudete, jeizerretegia zaioan, horretako irrati librean, eta ostegunero egin hori dugun bezala, ba, gurekin, telefonaren bestaldean, Imanol daukago, kaixo, Imanol, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz bizia? Ondo, ondo, bai, zesurutunik, ondo, lanean, tokatzen da mesela. Eta hoa indikan ere epel, baino ja badirudi azte dudako ja elurra datorkizuela, eh? Bai, ala da, ala da, bai. Da, gutxe ez tximenea pizteko aitzek eukiko duzu. Bai, ja egun batzu badira pizten duena. Oz, ondo, eta bueno, zuko astero... Eh? Gauean, otz egiten du lehen, ja. Hame, bai, hemen ere goizaldean, ere bai, gauean ez dakit, zei gau ez esan, zei ateratzen apenas, hasik ez dakit. Baina goizaldean bai, goizaldean hain dikane egitu. Gauean, eta barko duta botako azte buru batean, a ber. Ah, segura alditen. Nik etxe barruan esaten honetan. Ah, etxe barruan, segura eset. Segura eset. Bueno, esaten nahi dintzen bezala, bazu astero, liburu batek hartzen diguzu, batzutan berria, beste batzutan zarra, eta oraingoan ikustu munduko zarrenetako, ez da? Bai, gure literatur mundu txontarako bai nahiko zarra. Egizan hain beste guztet ez ditu, berroita hiru bat urte konplituko zituen aurten liburu honek. Baina bueno, hori esan behar dugu ez, liburu batentzat, aurrentzat, izana edo txikientzat eta euskeraz, ba, urte desiente direla, ez gara horretan ez zien hain beste dengo. Ez, oso, bueno, iruroita mabiko da, eta klar, iruroita mabita arte oso aur literatura gutxi sortu zen, zoritxarrez, Euskal Herrian, bueno, bizizandako represioak eta eta horren digantokaten zirenak, ba, ez zutelako albideratzen, ba, euskal kultura, ba, behar dan bezala garatzea. Bueno, behar dan bezala eta ez beste inola, ez zintzen ez horrekin, ez da, nahiko lan baden duen, ba, bizirik egotearekin, eta, bueno, Euskal Herria garri hartan, ba, izkutuan, itzalpean zegoen kultura bat zen, Euskal Herriko euskal kultura, eta claro, hori aur literaturan ere, ba, oso nabarmena da. Hala ere, hori duro egitea margarren amarkadan, ba, bueno, baina, ba, gauza, ba, alde guztietatik lehertu zen, eta baita ere, ba, literaturari dagokionez, eta aur literaturan hori, iruro egitea margarren obratxo hau dago, ez nuke esango denik, iruro egitea margarren amarkadako lehenengoa aur literaturan euskal egilek egina, baina, bai, lehenengo tarikoa dudarik gabe, lehenengo bosten artean, ziur dagoela. Eta da obra bat, ba bueno, orain dela ezein beste, bai, ikastaro baten arira, ba eskutara etorri zaigana, eta ba, sorpresa handi hartu dut. Lehenengo, nire txikitako oroitzapenak izarri ditu dela gozte, karo, guk ere ja behitu, hainbeste urte eta pixka gehiago ere, ez da? Bai, liburu horrek aina eta gutxi batzu gehiago, vamos. Bai, zertarako ukatu. Eta, hori, ba, bueno, esango ez titulo, Herrialde Berdea da. Eta jo, ba, liburu eskutan hartu nuenean, ba, sekulako hori txikitako oroitzapen, bueno, ba, lauso aldi batetikan, bestetikan, ba, bueno, irudiak ikusiz, horrelako flash batzuk ez da bizitza izkidan, eta, ba, bueno, liburuek beti uzten duten sentimendu edo percepzio hori, ezta? Nola baitere, ba, liburu bat irakurtzen zunean, emozio bat, edo zerbait, pizten da, eta nire bintzat, nire kasuan, nire oroimenean, gidoia baino gehiago gelditzen da emozio bat. Eta kasu honetan ere, ba, emozio hori nuen, eta emozio bat kasu honetan zen, emozio erriminezko emozio bat, emozio abertzale bat, eta Herrialde Berdea, gainera izenburuak ja iraugitzen duen bezala, ba, da, obra bat, ba, emozio hietara jotzen duena, zuzenean, eta, bueno, gure garaidako oso beharrezkoa zena, ez da, orduan ereginelako, ba, nola bitere guru altxatzen. Eta, bai, jo, kiston pozo hartu nun, da, pozo hori, ba, zuekin kompartitu nahi izan dut, horre xeratik ekarri dut. Oso, ondo, agian gu baino gazteagoa direnek ez dira gogoratuko, baino gu kalakoa gogoratze ditugu, eta, bueno, eta gainera, no desgenitu nahi beste, eta hauek, eta beste aio ziren, ba, nola ziren zua naiz, eta... Bai, nire zen liburutegia, Joi, do, morduzka bat olakoa ziren. Aidea naiz, aurre naiz. Eta aio dena, klaro, aio benta berriz irakurtzen genitun, eta... Eta bueno, hala ere liburu honek badu bere, ez? Guri gogoratzeaz aparte txikitako ikastolako urte haiek baita ere, ez badu bere historia, ez? Badu. Bai, bai, sekulako historio berezia du Herrialde Berdeak. Herrialde Berdea, ba, bueno, esaten hasita esango dugu, ba, idatzi zutela miren artean, ohikoa dan bezala, idazle bat eta ilustratzaile bat, baina liburu hau kaleratu eta handikan oso gutxira biak ere hil egin ziren. Biak ere etakideak ziren, eta lehenengo ilustratzailea, 72ko irailean, den hasieran, hil zuten segakala batean, Guardia Zibilak tirokatu eta hil zen, Xanki zeukan goitizena eta Jose Benito Mujika zuen benetan izena, eta idazlea ere, Iarra goitizenez Jonan Aranguren, ba, handikan beste 20 egunera edo Guardia Zibilak beste segakala batean hil zuen. Zoro, liburu berezia da alde horretatikan. Ba, eta agian horregatikan gaur egun ez da erresa topatzen zea ohiko bideetatikan, eta eguzki bideoak bueno, kolektiboak edo argitaratu du edizio bat, edizio berezi bat, copyright gabekoa eta ISBN gabekoa, baina bueno, eskuratu daitekena nik ohiko interneteko euskal zea batetikan, web gune batetikan eskuratu da, vamos, arruntzenetikan. Ba, publizia ez egitearen ez dut esango, baina bai, ez dela bat ere zaila eskuratzea. Eta hori, bai, bestela ere Durangoko azoka bertan doko gute eguzki erretiko beti ukitzen, bai, eguzki erretiko, bai, eguzki banaketeko beti ukitzen dutean, bai, beraien dendatxoa eta seguraskian, ba, eskuratzerik egongo da. Eta zer da, ber, baina freskatu memoria azala besterik. Nik azala ikusi dut eta gogoratu nago teilatu gorri horiek, itsas urdin horrek, mintz, eta letra tipo hori baita, eta gero barruko marrazkiak eta hori bezala, ez nik hau txikiten ezagutzen, baina egia esateko historia nolakoa den ez dut gogoratzen. Hor non baitukiko dut diskutatuta, baina non diskutatuta dago, vamos. Ba, begira, historioa azkenean, ba, herrialde bat, a ber, hau kokatu behar da, 70. hamarkada, ez bakarrik Euskal Herrian, mundu guztian ere, egon zen aur literaturan boom bat. Eta boom horretan, nolabait ere, ordura arteko aur literatura ideala, denbora zen aurra kokatuta zeuden mundu ideal batean, zeinetan bakezkak eta arazo guztiak konpontzen zidan, eta bere inguruko gizartea, ba, estereotipatuta zegoen beti, ba, ideal estandar batetan, garaian garaiko arau moralak eta barren arazakoa, eta 70. hamarkadan hori dena apurtu egin zen. Eta aur literatura, ba, aldarrikapenez bete zen. Aldarrikapenak zentzu guztietan, feministak, ekologistak, eta kasu honetan, ba, abertzaleak ere bai, liburu honi dagokionez. Eta Borixe, liburu honen gidoia, bada aldarrikapen abertzale baten inguruan josia, ordon daukagu herrialde idiliko bukoliko bat, kostaldean erritxiki bat daukana, eta bere atzeko zelai berde guztiekin babestuta dagoena, eta egun batean etortzen dira itxasontzi erraldoi batean hori jantzitako, eta dena horia daukaten ba, militar batzuk eta euren helikoptero horiekin eta ba herria hartu egiten dute eta inguruko zelai eta leku guztiak horiz pintatzen dituzte. Herrialde Berdeko herritarrak ba altxatzen dira protestan eta ez dute ulertzen zergatikan gertatzen den hori, baina represioa ba jasotzen dute erantzun bakarra. Herrialde Berdeko liburu honetako protagonistak, Andoni deitzen den batek, eatako militar batik galdetzen duen, zergatik dago inbat herritar espetxean, zer gaitz egin dizuegu, galdetzen dio, zehazki. Eta ba, militar hori beste soldadu gazte bat dana, gelditzen da, pentsatzen, ez orduan eatako soldadu batzuk sublebatzen dira, ikusten dute gaizkiari direla, herrialde berdeari berde izaten utzi berdiozela, eta azkenean herri guztiak libre eta pakean bizi berdirela, eta laguntzen diete herrialde berdekoi, nolabaiteko insumisio burruka batean, baina herrialde horiko militar buruak ez du hau permititzen, eta kartzelara sartzen ditu bai soldado sublebatuak, zein herrialde berdeko asko, eta hil ere bai. Baina hortik aurrera nolabait ere, bi herriek askatasunen alde burrukatuko dutela nahitasunean edolako mezu batekin, na, bukatzen da liburua. Ikusten da bezala, 70 gutxian, bazegoen oraindik an, ba horrelako herrien arteko nahitasun batean Euskal Herriaren askatasuna lortuko zen itxaropen bat bazegoen. Noi da, ez berdeak eta gero horiak ere hori batzuk, batzuk elkartzen zaizkio eta bai, eta gorriren bai. Batean gaur hortikan, ez? Digo jo, urdinen ba. Ez, herrialde horia, ba, zena dela Gaztela, ez da, gari zoritutako herrialdea. Herrialde horikoak etortzen dira honea dena hori zintatzea, ba, euren jaioterria horia delako. Eta herrialde berdeko, berde hori da euskaldunena. Eta hor da, ba, bueno, hor dago, zera, kontrastea, baino herrialde horiko herritar xumeak, herritar, bai, ba, jatorrak nolait esateko, bai, ba, konturatzen dira ezin dutela zapaldu herrialde berdea, eta hori, anaitasunean, ba, elkarrekin borrukatuko direla hitzen ematen dut elkarri. Dokumental bat ere badago, ez? Dokumental bat ere badagoela, ez? Bai, alaxe da. Dokumentala, bai, dokumental luze bat, ordu beteko da. Baina, dokumentala ez da zuzenean historio hau, baizik eta historio honen egilei buruzkoa, eta ez bakarri historio honen bi egilei buruzkoa, aipatu ditugun Xenki eta Iarra. Baizik eta, badago, guzti honetan beste pertsonai bat dela Kabi, Javi Goitia, Kabi Lekeitiarra berez, baina Bilbon bizi zena eta Laurogeita ama gutxian, bomba hon manipulatzen ari izan da, ba, hil zan eta kide bada. Eta, bai, eta, bueno, Kabiren zenideak, ba, topatu zuten egun batean Herrialde Berdearen liburu bat etxean, eta Herrialde Berdeari buruz ba, galdezka eta begiratzen konturatu ziren nolabait ere Kabiren haurtzaroa hainbeste irakurri izan zuen, Kabik irakurri izan zuen liburuaren egileak zeintzu ziren, eta horra nolabait egin zuten ba, memoria berreskuratzeko ariketatxo bat, eta bideo honetan azkenen ba, bueno, ba, etakide hildako etakide buruzko ba, nolabaiteko gorazarre bat edo da, Gorazarre ez zentzu politikoa, baina gehiago, ba, bueno, persona bezala, ez da. Eta, ba, bueno, bai, ba, hor dago eta pixka bat, ba, memoria egiten da, liburu hau noiz idatzi zen, nola idatzi zen, Kabik nola irakurri zuen, eta, da, bai, horrelako lotura sentimental bat egiten da, hiruen artean, ez da. Liburu hau idatzi eta, gero, irakurri zuen pertsone hiru hoien artean. Bueno, gaur egun hainbeste hitz egiten denez memoria historikoak eta, ba, bueno, segurazki, ez, ba, beste bat, ez, hor sartzeko baitare, eta, bueno, ba, baitare memoria historiko horretan, ba, beste ale bat jartzeko, beste aletxo bat, ez? Bai, esan daiteke, bai, ez hau 2011an kaleratutako obra, ba, Herrialde Berdearen reedizio hau, eta, bai, ba, hori, ba, horrentxe azkeneko laupagoz urte hauetan kaleratua hor beraz, eh? Osea, que, bai, hor kokatu daiteke asmoz eta abar, bai. Ba, oso ondo, Imanol, ba, oso ondo. Ba, gaurkoa nola jarri bitxi bat ekarri diguzu, bai. Bai. Eta bai, apuntatuko dugu baitare, gure zerrendatxoan, topatzen dugunean hortikan berriro ere irakurtzeko. Kurios izango litzateke baitare, gaur egun gaztetxoek historia nola ulertzen duten ikustea, edo, bueno, pentsatu dut ez dela inzai izango ez darez, azken finean, onak eta gaiztoak ez, eta, ba, eta borrokaz. Ba, gidoia aldorretatik an, 70. martxan horrela zan oroa, da, oso manikeoa, ba, esan ez, onak eta gaiztoak eta bat, neko ipuin tradizionaletan bezala, ba, pertsonaien karakterizazioa. Eta, ba, baina, bueno, ez dago, esaten zu, ba, jo, ba, hartzen duzu, ba, feminismoan, ba, garai hartan, ba, orain Larros eta Leuna, zearena, Jesus, emakume feminista honen liburua, adibidez, orain dela gutxi, argitaratzen eskerak irakurtzezu, 76koa dela ere, nesken alde, bitzen da bildumako, nola, hau, Adela Turin, hori da, Adela Turinen liburua irakurtzezu, eta gidoi aldetikan antzekoa da, dio, manikeismoa, ba, oso horrelako zea bat zegoen, aldarrikatzaileen artean oraindik nahiko jarrera manikeoarekin edo egiten ziren gidoia, baina bueno, nik uste dut ba, ez dakit, utxun edo gabezi hori tapatuta ere gidoi, balekoa zirela gidoi hauek, bereziki trascendentzen dutelako ba, gai interesante batzuetara ez da. Ba, bueno, ba, oso ondo, oso ondo, Imanol. Ba, agian bukatzeko berriro ere izen burua, eta pixka fitxa, tekniko, kasu honetan ez dakit oso luze izango den, baina, bueno, eta buena. Ba, hori da, izen burua Herrialde Berdea, idazlea Jonan Aranguren, eta marrazkilaria Jose Benito Mujika, argitaratzailea Eguzki Bideoak, 2011, Herrialdeak ikusi zenbatu, eta zenbaki gabeak direnez, ba, 32 izango dugu. Eta marrazki pila baitare. Ba, bai, marrazkia, ba, marrazki pila. Ba, oso, no? Mil esker gurekin egoteatik, uste dut urrengo astean jatuk atentza zaigu egintea Durangoko zerrenda, edo oendik amadako egu denbora gehiago? Ba, nahi dena, ez horro gehi da, ez ez oendik aneukiko dugu, ez, azte pare bat edo, hori da. Vale, ba orduan urrengo ostegun arte agurtzen zaitugu eta mila esker gurekin egoteatik. Ah, hautsi. Vale, adio. Adio.